प्राकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीतदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ओं सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणपादेभ्यो नमः आप स्वयं ही खुद अपने ख्याल करें तब होगा काम। मनुष्य शरीर मिला है, इसमें मिला है कि बार बार जन्मना मरना नहीं पड़े। हमारे को सदा के लिए परम शांति, परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति हो जाए। जैसे भगवद गीता के छठे अध्याय में कहा, यंग लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाथिं ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे लाभ कोई दूसरा हो नहीं सकता, और जिसमें स्थित होने से बड़े भारी दुख से भी वो वसरत नहीं किया जा सकता, ऐसे दुखों के संयोग मात्र का जहाँ अभाव है, ऐसी स्थिति जीते जी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म का ध्येय है, और ऐसी बात मालूम होती है इस मानव शरीर में हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो परमानंद को प्राप्त हो जाएंगे। ये गीता के छठे अध्याय का 22वां श्लोक जो आपको बताया मैंने, ये 700 श्लोक है गीता जी के। उन गीता जी के श्लोकों में ये तत्व को बताने के लिए एक नंबर का श्लोक है 700 श्लोकों में। यंग लब्ध्वाचा परम लाभ मन्यते नाथिं ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उस लाभ से अधिक कोई लाभ होगा ये मान नहीं सकता आदमी, और उसमें गुरुतर दुख से भी विचलित गिरेगा। दर्शन दो बात, दुख संयोग भी हो, जैसे दुख का संयोग वाई भी हो मात्र है, दुख का संयोग ही ना नहीं हो सकता। और उस शरीर के उस प्राप्ति होने पर शरीर के यहाँ टुकड़े किए जाए इतने तो पीड़ा होती है, दुख नहीं होगा। एक दुख होता है, एक पीड़ा होती है। पीड़ा से यहाँ तक हो जाए कि बेहोश हो जाए, इतना हो सकता है, पर दुख नहीं पहुंच सकता। जरा ध्यान दें, दुख और पीड़ा दो चीज है। पीड़ा जहाँ होती है वहाँ होती है, और दुख हृदय में होता है। ये धन चला गया तो धन चला गया तिजोरियों में से, बैंकों में से चला गया, धन तो वहां गया, पर दुख हृदय में होता है, धन भीतर होती है। ऐसे दुख भीतर है वो दुख नहीं होगा, वो आनंद रहेगा, मौज रहेगी, मस्ती रहेगी, दुख का स्पर्श ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दुख? कि उनके सुख का विषय ये बाह्य नहीं रहा। हम लोगों के सुख का विषय रहता है बाह्य, इस वास्ते बाहर वाला सुख न होने से दुख होता है। उसके भीतर में एक सुख प्राप्त होता है, वो अखंड होता है, नित्य होता है, हरदम होता है, स्वतः होता है, स्वाभाविक है, वो आनंद सबके भीतर विराजमान है, परमात्मा की प्राप्ति करने से वो अनुभव हो जाता है। अनुभव, उस अनुभव में कमी नहीं आती, दुख का स्पर्श नहीं होता वहाँ। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग संज्ञा जिसकी नाम दुख के संयोग का तथा वियोग है। दुख शुरू नहीं होता, दुख शुरू ही। ऐसा आनंद सज्जनों जीते जी हम लोगों में चलता है। इसीलिए आप विश्वास करें ना करें, आप इसको माने न माने, ये स्वीकार करें न करें, आपका हृदय स्वीकार करे न करे, ये बात एक अलग है। परंतु ऐसी बात मैंने सुनी है और संतों की बात देखी है, उसकी प्राप्ति हम सबको प्राप्त हो सकती है, मनुष्य मात्र को। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, किसी देश में हो, किसी रहन सहन में हो, और उसके लिए केवल चाहना। संसार के पदार्थों की प्राप्ति के लिए चाहना भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्राप्त साथ दे तब वो चीज मिलती है। प्राप्त साथ नहीं देती तो इच्छा होने पर भी, उद्योग करने पर भी उसकी प्राप्ति नहीं होती, और इसकी प्राप्ति केवल चाहना मात्र से होती। केवल चाहना, केवल चाहना, और कोई जरूरत नहीं है। चाहना वो एक ही होना चाहिए, साथ में चाहना दूसरी रहने से वो सिद्ध नहीं होती। एक ही चाहना, एक लालसा मन में आधार, एक ही लालसा। मनुष्य ये है तीन लालसाओं को लेकर चलता है, एक परमात्मा की चाहना होती है, एक तत्व की चाहना रहती है, एक संसारी भोगों की चाहना रहती है। संसारी भोगों की चाहना में दो विवाद होता है, एक पदार्थों का संग्रह चाहते हैं, एक सुख अनुकूल भोगना चाहते हैं। ऐसे संसार की एक लालसा है। इस संसार के लालसा और तत्व जिज्ञासा और परमात्मा की लालसा, इनको लेकर के साथ में एक उसके अनुसार अपना अहम बनता है। मैं मनुष्य हूँ, ये मनुष्य बने का सिद्ध होते है। तीन भी तो बातों को लेकर भगवान को भी तत्व से जानता हुआ प्राप्त करना चाहता है, और अपने स्वरूप का तत्व क्या है इस बारे में जिज्ञासा भी होती है, और मन चाहा भोग भी मिल जाता है, संग्रह भी हो जाए भोग भी हो जाए। ये सब बातों को लेकर जो अहम है, उस अहम में संसार की चाहना है, ये चाहना है नकली, ये असली भीतर की चाहना नहीं है, ये पैदा हुई चाहना है और नष्ट होने वाली है। और जिज्ञासा है तत्व के तत्व वो जानने की इच्छा है, ये मिटने वाली नहीं है। इसको जानता है मनुष्य, नहीं जानता है, पहचानता है नहीं पहचानता है, बात अलग है, परंतु वो जिज्ञासा हरदम रहती है। ऐसे ही परमात्मा के दर्शनों की लालसा है, वो हृदय में रहती है। इसका एक कायदा है कि स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक लालसा रह जाए और भोगेच्छा सर्वथा मिट जाए। भोगेच्छा का मतलब संग्रह की इच्छा और सुख की इच्छा, संयोग विषय संयोग संबंध से होने वाला सुख, शब्द स्पर्श रूप प्रसन्न मान आदर सत्कार बढ़ाई, ये सब संसार के संयोग से, दोनों को संयोग से मिलता है। ये संयोग दल सुख, इसकी इच्छा, ये इच्छा नकली है, ये असली इच्छा नहीं है भीतर की। ये बात से इच्छा पैदा हुई है और ये मिटने वाली है, रहने वाली है नहीं, ये जब कभी हो मिटेगी, ये सर्वथा मिट जाएगी तो इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सर्वथा मिट जाएगी, दो चीज, रुपया पैसा चीज वस्तु मेरे को मिले और मैं सुखी रहूं, सुख हो, ये इच्छा अगर श्रोता मिट जाए तो वो प्राप्ति हो जाएगी। आप इस पर गौरव करें, ध्यान दें, अगर ये इच्छा मिट जाए भीतर की इच्छा त्याग दे, शरीर के त्याग की जरूरत नहीं, घर गृहस्थ के त्याग की जरूरत नहीं, स्त्री पुत्र के त्याग की जरूरत नहीं, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, अकेला हो जाकर ये बाबा जी पर जाए ऐसी जरूरत नहीं, केवल केवल केवल ये भोगे इच्छा संग्रह इच्छा, ये दो इच्छा का त्याग हो जाए। पता तो मैं त्याग नहीं कहता हूँ, शरीर का त्याग नहीं कहता हूँ, भीतर की लालसा है, भीतर की लालसा ये भोग मिले और रुपये मिल जाए, इस इच्छा का त्याग सर्वथा त्याग हो जाए तो काम सिद्ध हो जाएगा। ध्यान देख सुन रहे आप लोग भाई लोग, केवल ऐसी इच्छा मन में न रहे तो वो काम सिद्ध हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। पर संग्रह की भोगी इच्छा, संग्रह आपके पास रहे, पदार्थ आपके पास रहे, राग द्वेष विषयों के द्वारा विषयों का सेवन होता रहे, राग नहीं रहे, आसक्ति न रहे, आत्मवश्य वे इंद्रिय अपने वश में, अंतर्गण अपने वश में रहे, संबोध रहे, आनंद रहे, परंतु उसमें सुख बुद्धि मिट जाए, आग्रह बुद्धि मिट जाए, ये सुख बना रहे, हमारे के बढ़ता रहे, ये इच्छा न रहे, ये सर्वथा त्याग कर दे तो आपको ठीक प्राप्ति हो जाए। इतना विलक्षण ये एक सिद्धांत, एक सिद्धांत है, पक्का सिद्धांत है एकदम। ये नाशवान की इच्छा है, ये पतन करती है, फायदा कुछ नहीं होता है। रुपयों की चाहना रगने से रुपये मिल जाए ये बिल्कुल नहीं है, भोगों की चाहना से भोग मिल जाए ये बिल्कुल नहीं है, चाहना न रहने पर भी मिलने वाले भोग मिलेंगे और मिलने वाले रुपये मिलेंगे। भाई बहन ध्यान दें इस बात पर, बड़ी मार्मिक बात है, ये मिलने वाला भोग मिलने वाले रुपये मिलेंगे। इच्छा का त्याग दे, इच्छा मन में लालसा के रुपये मिल जाए, भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, विषय संबंध मिल जाए, भोग भोग भोगते रहे, सुख भोगते रहे, ये केवल इच्छा मिट जाए। इतना सस्ता काम है, इतना सरल काम है, इतना बढ़िया काम है, ये इच्छा केवल मिट जाए और एक मेरा कल्याण हो जाए, जिज्ञासा हो गए तत्व जिज्ञासा हो जाए, तत्व जिज्ञासा रहे अपना कल्याण हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ये इच्छा रहे केवल इच्छा, ये दूसरी संसार की इच्छा बन जाए जो कि नाशवान की है, नाशवान पदार्थों की इच्छा है, ये मिलने पर भी वही दुख, न मिलने पर भी वही दुख, केवल दुख से छुटकारा हो जाए बोध हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सज्जनों बहुत विलक्षण बात है, जिसे संताप होता है, जलन होती है, हलचल होती है और वो हरदम इच्छा रहती नहीं, इच्छा भी घटती बढ़ती रहती है, इच्छा के बढ़ने से बड़ा दुख होता है और मन चाही चीज मिलती नहीं। लोग कहते हैं मनचाही बात होती ही नहीं, हम जो चाहते हैं वो होती ही नहीं, जो चाहते हैं वो पूरी होती ही नहीं, तो फिर चाहना ही छोड़ दे तो न्याल हो जाए। किसी की भी इच्छा पूर्ति नहीं हो, किसी की भी सब इच्छाएं पूर्ति नहीं हो, किसी देवताओं की हुई नहीं, मनुष्य की हुई नहीं, पुरुष पक्षी हुई नहीं, वृक्षों की हुई नहीं, जस रंग हुई नहीं, थर्स रंग हुई नहीं, नफ्स रंग हुई नहीं, किसी की भी इच्छा सर्वथा पूर्णता कभी हुई नहीं देवताओं की भी। अगर उस इच्छा का त्याग कर दिया जाए तो निहाल हो जाए, इसमें संदेह नहीं। आप करके देख लो, यानी वो विश्वास न हो तो आप करके देख लो। ऐसे इच्छा भाई आप पूर्ति नहीं हो तो मेरा कान पकड़ना, जूता मारना, इधर धोखा धोया तुमने मनुष्यों में फटका अच्छी तरह से जूतों से, परंतु ये रुपया मिल जाए भोग मिल जाए ये इच्छा भीतर से बिल्कुल छोड़ दिया, छोड़ दो। अरे पूरी होती नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, कभी कभी हो ही सकती नहीं, और त्याग कर सकते हो। त्याग करने में आप सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है इसमें, कोई भी पराधीन नहीं है, भाइयों में बहनों में कोई भी पराधीन नहीं इसमें, बिल्कुल स्वतंत्र। मैं ये नहीं कहता हूँ साधु बन जाओ, सब छोड़ दो, घर छोड़ दो, चले जाओ, ये नहीं कहता। केवल भोगों की इच्छा और एक सुख की इच्छा और एक संग्रह की इच्छा, इसे सर्वदा त्याग करो। सज्जनों, इच्छा रखते हुए पदार्थ आते हैं वो थोड़े थोड़े आते हैं, और इच्छा त्यागने पर पदार्थ जबरदस्ती आते हैं, ऐसी बात है पक्की। मन में चाहना रहती है, चीज मिलती नहीं है, ये चाहना सुख पा रहे हैं, यदि चाहना चाह कर दे तो महाराज मौज होती है। एक राजा थे अपने छत पर जाकर के देखने लगे तो पीछे एक टूटा हुआ कान था, सुना एक संत कभी कभी आया करते उस मकान में ठहरा करते थे, तो राजा ने पूछा कि भाई इसमें वो संत आया करते आजकल वो कहाँ है, कि महाराज इंद्र में आए नहीं, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं, तो खोज करो। खोज करी तो समाचार मिला कि महाराज शरीर साथ गया, अब उसे शरीर नहीं है। तो रहने के मेरे औरिया संत थे, महापुरुष थे, उनका संग करने वाला उनका शिष्य कोई हो तो खोजो। तो खोजने पर कहा कि महाराज एक साधु मिला है, वो कहता है मैं उनके साथ रहा हूँ। तो क्यों उसको मिल लाओ, वो संत बड़े अच्छे पुरुष थे, वो चले गए। ये देखो नजीक तीर्थ होता है, सामने आ जाता है उस पर लोग श्रद्धा नहीं करते, दूर होता है उस तीर्थ पर श्रद्धा करते, नजीक तीर्थ पर श्रद्धा नहीं करते। गंगा जी पर रहने में कुएं का पानी पीते हैं, वो श्रद्धा नहीं होती उनकी। इस तरह से संत महात्मा होते हैं, पास में होते हैं तो उसे परवाह नहीं करते, वो मर जाते फिर रोते हैं, फिर रोते हैं, पर जीते जी अगर विचार करें तो उसे बहुत लाभ होता है। संसार की चीज प्राप्त करने वाले दूसरे को उपाय बताएंगे नहीं, और परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले सबको मुफ्त में बताएंगे, आप सुनेंगे नहीं पर तुम्हें तो बताएंगे जबरदस्ती। उनके मन में ऐसा होता है ये सब लोग महात्मा बन जाए, सब ऐसे संत बन जाए, ऐसे हो जाए, सब लोग उद्धार हो जाए, उसके मन में ऐसी लालसा रहती है। अरे आप थोड़ी मदद करो तो निहाल हो जाए, थोड़ी कृपा करो आप लोग भी मदद करो तो वे राजी बहुत होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। यार आप निहाल हो जाओगे, आपके कोई इच्छा रहेगी नहीं, कोई इच्छा ना रहेगी नहीं, आप बचेगी नहीं, इतना बड़ा भाई लाभ आप सबको हो सकता है, सब बहनों को, सब भाइयों को, सबको हो सकता है, सबको, क्योंकि वो अपार है, असीम है, अनंत है। धन के कमाने वाला धन कमाने की युक्ति क्यों नहीं बताएगा कि वो धन सीमित है, दूसरा ले ले तो हमारे कम हो जाएगा, और इसमें कमी होती ही नहीं, होती नहीं कमी, हजारों लाखों करोड़ों आदमी लग जाए तो किंचित मात्र भी कमी आती नहीं। इस वास्ते उनका ऐसा स्वभाव स्वतः स्वाभाविक रहता है कि सब इस धर्म को प्राप्त कर ले, तो जानने वाले कुछ ऐसे बताएंगे, अगर पूछने वाले मिल जाए तो निहाल हो गए मालूम। ऐसे मालूम होता है कि जैसे लोभी आदमी को कोई व्यापारी को मिल जाए ग्राहक वस्तुओं का, तो उसके हृदय में होता है उत्साह। उत्साह की पहचान ये है कि कपड़े का व्यापारी है। आपने जाकर के पूछा भी कपड़ा मिलता है, हाँ मिलता है, ऐसे बढ़िया कपड़ा लाओ, कपड़ा दिया बढ़िया, ये कपड़ा लाओ, कहते दो फान देख रहे दीजिए, ऐसे बढ़िया कपड़ा था, और ऐसे कपड़े बढ़िया दिखाया कि चार फान ये ले आओ, इससे कपड़ा बढ़िया, ये कपड़ा ये है हमारे पास, अच्छा पांच छह अच्छा ये थान ले आओ। तो उस दुकानदार की ताकत नहीं है कि बढ़िया कपड़ा छिपा कर रखे, क्या बताओ है ताकत, ये बढ़िया ज्यादा मंगा है दो चार पांच तो उस ताकत है क्या, उसमें सामर्थ्य नहीं है कि बढ़िया बढ़िया चक्र कपड़े को छिपा कर रखे, किस बात रखे क्यों रखे बताओ, और बढ़िया से बढ़िया और सात आठ अदर स्थान ले आओ, ये अदर स्थान ले आओ, इसे बढ़िया तोड़ दे आओ। इस तरह से बढ़िया चीज उस दुकानदार के पास में रह सकती नहीं, ऐसा ग्राहक मिल जाए तो। इस तरह से संत महात्माओं को ऐसा ग्राहक मिल जाए, उस तत्व को जानने के लिए इच्छा हो जाए, उठकर अभिलाषा हो जाए कि उस तीन को चाहते हम तो और कुछ चाहते ही नहीं, और जरूर नहीं। सज्जनों आप जितने बैठे हो ध्यान देकर सुनो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई आदर भाव, ये सात चीजें आप भोग चुके हो, सुनने का शब्द का रस भी आप जानते हो, स्पर्श का रस है उसको भी आप जानते हो, रूप का सुंदरता का रस है वो भी जानते हो, वो रस चखने का जो जिह्वा का रस है वो भी जानते हो, और सुनने का शब्द स्पर्श रूप रस गंध और गंध का सुख वो भी जानते हो, और आदर सत्कार मान इसको भी जानते हो, वाह वाह पढ़ाई हो जा कीर्ति हो जाए इसको जानते हो। ये सात चीजों को आपने कई बार भोग लिया है और अब कोई नई बात होगी नहीं, यही बात है जो आपके देखी हुई है भोगी हुई है, इन चीजों के भोगने की इच्छा रहती है तो ये नमूना सब आपके देखा हुआ है, सब नमूना देखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि जो तुम आपने न देखा हो, इसे तृप्ति हुई नहीं और होगी नहीं, हो सकती नहीं। अनंत ब्रह्मांड मिल जाए तो कोई एक चिन्ह में जितनी चीज एक घूंघसी जितनी चीज भी मिलेगी नहीं। बड़े जोर से मैं कहता हूं कि इस तृप्ति करने वाली इन चीजों में सात चीजों में कोई सही मिलने वाली है नहीं, अगर इसे छोड़ दो तो कोई हर्ज नहीं होगा, आपके कमी आएगी नहीं। धन छोड़ने पर धन आता है, धन पकड़ने पर तो धन घबराता है, और धन की इच्छा छोड़ने पर धन घबराता नहीं, खुश होता है, धन प्रसन्न होता है, आपके पास आता है, आपके चार हमें जरूरत नहीं है कि कुछ स्वीकार कर दो। आप यात्रा करते हैं और देशों में जाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 कमा लिए तो समझते हैं कि हमारा लाभ हुआ, हमारे बहुत जल्दी लाभ हुई, और वे ही आप अच्छे महात्मा जहाँ पर आपकी शक्ति है, आपका भक्ति है, आपका विचार है, आपका पूज्य भाव है, उनके लिए 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए लग जाते हैं तो खुश हो जाएंगे, रुपये सफल हो गए। जैसे रुपयों के मिलने से आप अपनी यात्रा सफल मानते हो, वे रुपये मेरे खर्च हो जाए तो रुपयों को सफल मानते हो कि ये रुपये हमारे सफल हो गए, ऐसा आपका अनुभव है। फिर सुनो ध्यान देकर, जिन रुपयों से आप अपनी यात्रा सफल मानते हो, वे रुपये जहाँ आप चाहते हो, जहाँ आपका भाव है, जहाँ आपकी भक्ति है, ऐसे संतों की सेवा में लग जाए तो मैंने खुश होते हो, हमारे रुपये सफल हो गए। आपका जीवन सफल होता है रुपयों से, वे रुपये लग जाने से सफल मानते हो आनंद, वो आनंद मानते ऐसे महात्मा, और ऐसे आप बन जाओ तो कितनी मौज की बात बताइए। अब जब सोचो इस बात को, समझो, इधर ध्यान दो, हमारे रुपये सफल हो गए, हमारे पदार्थ सफल हो गए, महात्मा जी स्वीकार कर लिया, आप हमारा जैसा कपड़ा स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया तो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही धन खुश होता है, धन जड़ धन कहते हैं वो खुश होता है, उनकी सेवा में जा रहे थे, धन प्रसन्न होता है, आप प्रसन्न होते हो, धनिहारी प्रसन्न होते हैं, वो आनंद आप खुद ले सकते हो, खुद को मिल सकता है खुला। नाशवान सुख के छोड़ने से अविनाशी सुख मिलता है, ध्यान दो आप लोग, नाशवान सुख के छोड़ने से अविनाशी सुख मिलता है, इतना सुख आपको मिलेगा नहीं कहीं भी, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्ची बात है। अब और तो हम क्या कहें, आप वो कह दिया कि ऐसे आप कर दो और आपको न मिले तो हमारे को मारो, जूतों से मारो, कि तुमने धोखा दिया हमारे को, सभा में बीच में हम बोलूंगे, बोलूंगा चुप हो जाऊंगा, फिर ठीक बात है, सच्ची बात है। परंतु पहले आप इस बात का त्याग कर दो कि हमें रुपया चाहिए नहीं भोग चाहिए, ऐसा है ना, मिटेगी नहीं, उम्र भर भोग भोग लिया, रुपये मिल गए, साधना पूरी होगी, होगी नहीं, कभी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं अगर त्याग कर दो तो दिहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं, इतनी पक्की बात है। करके देखो आप, सपने में भी रुपयों की इच्छा नहीं है, सपने में भोग भोगने की इच्छा नहीं है, मान बढ़ाने की इच्छा नहीं है, वाह वाह की इच्छा नहीं है, शब्द स्वरूप प्रसन्न भोगों की इच्छा नहीं है, ये सर्वदा छोड़ दो, काम पा भी जाएगी पूरा। आप स्वयं कह दो कि पूर्त है, नकली काम नहीं होगा, बनावटी काम नहीं होगा, हृदय से ऐसी इच्छा त्याग दो, वो आनंद आपको मिल जाएगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं, किंचित मात्र नहीं। हृदय में त्याग चाहिए, किसका त्याग, क्या जो पूरी आपकी होने वाली है ही नहीं उसका, उम्र में कभी पूरी होगी ही नहीं उसका त्याग, क्या बात लगी, क्या रुपयों की भोगों की इच्छा पूरी हो जाती है, किसी हुई है आजकल भी, आप बता सकते हो मुझे भोगों की इच्छा पूरी हो गई, रुपयों की इच्छा नहीं रही, हो गए ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दया वृत्ति साम हो गए ईश्वर में आसक्त है, उनसे मन आकर्ष हुआ है, स्वर्ग आदि सुख चाहते हो, भोग चाहते हो, सुख चाहते हो, आराम चाहते हो, और ये पूरा होता नहीं कभी, अगर छोड़ दो तो निहाल हो जाओ अभी, ये पूरी नहीं होगी कभी, अगर छोड़ दो तो निहाल हो जाओ अभी, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य मात्र, भाई हो, बहन हो, कोई हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबके लिए, फिर आप लोगों के लिए सीधी बात है, सरल बात है, कितनी मौजी बात है, ऐसा आनंद प्रत्यक्ष आपको मिल सकता है, महान आनंद मिल सकता है, कभी दिन भी नहीं, तो दुख है ना घूरना भी बिछा लेते, दो पहाड़ों के बीच में आ जाए शरीर आपका टुकड़ा टुकड़ा हो जाए तो आपके पास में शांति भंग नहीं होगी, ऐसी मस्ती आनंद रहेगा, दुख आनंद आनंद रहेगा, दुख नजदीक नहीं आ सकता, ऐसा सुख ऐसी शांति इतना आनंद विचित्रता आपको मिल सकती है इसी जीवन में, तत्परता से लग जाए इसी जीवन में, केवल भोगों की इच्छा का त्याग कर, शोक संग्रह की इच्छा का त्याग कर दे। संग्रह आपके पास है लाखों रुपया दे, कोई हल नहीं। संग्रह की इच्छा, इच्छा मन में लालसा भोग पास में है कोई बात नहीं, पर इच्छा बिल्कुल नहीं। सब के सब भोग सब रुपए एक साथ चले जाए तो आनंद वर्षा वर्षा आप रहे, ऐसी भोज रहे, ऐसी ऐसा प्राप्त कर ले, तब वो आनंद मिल जाएगा। कितनी कितनी सस्ती बात, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। करके देखो, न मिले तो फिर मिलता हूँ तुम्हारा। मनुष्यों में पूछू तो तुम्हारा मन मनुष्यों के भीतर तुमने धोखा दिया, धोखा देने वाला दिया, ऐसा धोखा देते हो मारो जूतों से खुला, आप वो मना नहीं करेंगे। सुख आनंद मिल जाए वो आपका, वो लेंगे नहीं हम, वो सुख आपका हम छीनेंगे नहीं, हम छीन सकते ही नहीं। आपके सुख हम कैसे छीनेंगे, आपका सुख हम कैसे लेंगे, हमारे लेने की ताकत नहीं। अरे मन में जिसकी खुशी है उस खुशी को कैसे मिटावे। एक हरिदास जी थे, यमन हरिदास जी मुसलमान थे, वो भजन में लगे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, जमने लगे। मुसलमान ने मारा उसको खूब पीटा अच्छी तरह से, तो मर्द करोड़ों से खून आ गया शरीर के। अरे तुम हरी बोल, हरी बोल, भगवान का नाम ले, हरी बोल, तुम्हें मार रहे हैं वो कह हरी बोल। वो एक जगह बैठे भजन करते थे तो बादशाह था, मुसलमान राज था उसने, तो बादशाह ने वेश्या को भेजा कि किसी तरह से तू इसको डिघा दे, किसी से मारेंगे। तो वेश्या गई कि मेरे काम बात करनी है आपसे, फिर बैठे भोजन करो, अभी मेरे नियम बाकी है, नित्य नियम करता हूँ, हमारे वो बाकी है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गए भिक्षा करके, अब मैं भिक्षा का टाइम हो गया, जब भिक्षा ले जाता हूँ, भिक्षा ला के भिक्षा भोजन करता हूँ, भोजन तुम भी कर लो, रात भर बैठ रहे। मैं तो टाइम मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरा भजन पूरा नहीं हुआ है, तेरे बात करेंगे भजन पूरा हो जाए बाद में। दो तीन दिन बैठी रही और वो भजन का प्रभाव देखा, विचार किया, राम राम राम राम, मैं भजन से अलग करना चाहते हूँ, अरे इतने भजन में लगे हुए मेरे कोई पापों का ठिकाना है, रोक लो के महाराज मेरा उद्धार करो। हाँ बोलो, अब बोलो, अब मेरे पास समय है, अब बोलो कि मैं क्या करूं। अरे क्या बात है कि मेरे उपासना ने कहा है तू इनको डिगा दे किस तरह से, क्या पुरुष जाती है पुरुष उठी डे, क्या बढ़िया बात है। भिक्षा थी उसे मन हिम्मत थी कि उन्होंने भाव भाव करे जल्दी जा कि तुम्हारे बिना हम लेंगे नहीं टिका सके, अब आप खुद लेंगे ऐसा कहा पास। हाँ अच्छा, तो हम क्या चाहते हैं, अब आप चाहते भजन मेरा भजन, मैं आपको दिया तो ये माला ले और यहाँ बैठ जा भजन कर, हम यहाँ से चाहते हैं। बादशाह को बुरा लगता है यहाँ रहना हमारा, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, तू बैठ जा। बादशाह ने पूछा कि वहाँ कौन है, तीन चार दिनों के बाद में कि महाराज वो बेशिया बैठी है बाला लिए हुए, तो बाबा जी चल दिए वहां से। कि बादशाह को दुख होता है तो हम क्यों रहे यहाँ, उसको दुख संताप होता है तो हम नहीं रहेंगे, ये जल्दी वो तो चले गए। कहते स्त्री बैठी हाँ, बादशाह गए सब बैठ बज राम राम राम कर रही सब कर रही। बादशाह ने कहा क्या बात है तुम बोल, कि मेरे को वक्त नहीं है, चार पांच मेरे से बात करने को समय नहीं तेरे पास में, क्या मेरे समय नहीं है, तुम्हारी बेटा तो मैं पूछता हूँ बात, समय नहीं तेरे पास में, ऐसे मालूम मालूम तो दाई जिसमें ले जाने के बाद में उसके हाथ की बात नहीं, जैसे के लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, जैसे के साची लागी है सोई जाने पहलो कबीर तीर कबीर लागो दूजो मेरा भाई, नाम देव के ऐसी लागी घर घायल कीर में कर्मा भाई, जैसे के लागी है सोई जाने दूजा क्या। अरे भाई जैसे लगी हो जा रही, जिसके पीड़ा है घायल की घायल सोई जाने, राम मजे सोई मन माने, घायल की घायल सोई जाने तुझे खड़ी है। हम पीड़ है कह देते हैं, आप सुन लेते हैं, परंतु अनुभव तो उसी को होता है जैसे घायल घायल होता है। ऐसा सच्चा अनुभव होने के हो जाएगा, फिर आप निश्चिंत हो, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, निशोक हो जाए, और उसे कह रहे हो समझता है आपको, सबको मिल सकता है। जो आपको इच्छा पूरी होती नहीं उसका त्याग कर दो, आपकी इच्छा पूरी होती हम त्याग नहीं करते, उसे त्याग नहीं कहते हैं। जो आपकी पूरी होती नहीं उम्र भर उसे छोड़ दो, बोलो क्या करोगे, पूरी तो होती उम्र भर होती पूरी तो छोड़ो आगे आप हत में से, कितनी खुशी बात है, कितने आनंद की बात है। भाई बहन सब कोई हो, आप किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम को हो, किसी धर्म को मानते हुए हो, ऐसा कोई नहीं भी धाम धर्म मानो, हमारा सनातन धर्म मानो, ऐसा कोई आग्रह नहीं, सबके प्रति ये बात है। इतना लाभ आपको हो सकता है, आप राज करते हो नहीं हो तो जूतों से मारो, नहीं हो तो आप कह रहे हैं कि हमारे को धोखा दिया तुमने, रोके बाज हो, मना नहीं करेंगे, हम चुप हो जाएंगे। सच्चाई होनी चाहिए आप, सच्चाई छोड़ देंगे, चालक ही नहीं है, चालक ही मत करना, सच्ची सुने बात। इतना लाभ सज्जनों इस मानव जीव ने हो सकता है, वो आप नहीं देते हो, बड़े आश्चर्य की बात है। छोटी छोटी बात आप पाल नहीं कर सकते, हम कहते हैं वो छोटी बात भी पाल नहीं कर सकते, और महान लाभ यंग लब्ध वाचा परम लाभ। हम 22वां श्लोक है, 22वां छठे अध्याय का 22वां छठे अध्याय का 22वां श्लोक, उस लाभ बढ़कर होता नहीं, और दुख का संयोग का वियोग 23वां लिखा गया, जहाँ दुख शुरू नहीं हो सकता, ऐसा बड़ा भाई लाभ गुरु के दुख से भी चिंत नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा लाभ आपको होगा, संदेह नहीं, संदेह संदेह बिल्कुल सच्ची बात। आ जाओ करो, ये सौदा करो, फाटका करते हैं लोग, आएगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा जाएगा ही सही, फाटका करते हैं 100-200 रूपये लगा दिए, क्यों ये जीवन का फाटका लगाओ, कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल कोई इच्छा नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं, पदार्थों की इच्छा नहीं, भोगों की इच्छा नहीं, रुपयों की इच्छा नहीं, चाहना बिल्कुल नहीं, अरे रुपयों की चाहना पूरी हुई नहीं, इतने आप बैठो किसी की पूरी हुई तो बताओ, इतने आप बैठे भाई बैठे बहना बैठी है, बताओ कि हमारी रुपयों की चाहना पूरी होगी, रुपयों की चाहना हमारी रही नहीं, बताओ किसी की पूरी हुई तो बताओ, अरे जो पूरी नहीं हुई उसको छोड़ दो, आपके दुश्मन क्या हुआ, जो पूरी न हो सके उसे त्याग कर दो, कितनी मौज की बात है, जो पूरी न हो सके उसे छोड़, भोगों की इच्छा रुपयों की छोड़ो, बिल्कुल हमें इच्छा ही नहीं, जो पूरी नहीं छोड़ो उसको छोड़ो, सारे ही छोड़ दो, आपको वो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगी, मस्त हो जाओ, सबके लिए तैयार, सबके लिए, और इसी को लेना तो और को ले आओ, आप सब तैयार हो जाओ सबके लिए, ऐसा परम सुख, ऐसा परम आनंद, ऐसी बोझ हरदम बोझ रहे, मर जाए तो परवाह नहीं, जीवे तो परवाह नहीं, जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, न मरने की चाहे न जीने की चाहे न रहने की चाहे न जाने की चाहे हमारे चाहे ही नहीं कोई मस्त हो गए कैसी भोजी पर इतना सस्ता कोई मिलेगा सौदा इस व्यापार में इतना सस्ता सौदा कोई मिलेगा बताओ इतने मनुष्य में कहते हैं हमको अकेले नहीं कहते सबके सामने सोरे कहते सबको मिल सकता है सबको जो चाहे उसे कोई कैसा ही आदमी हो आप पढ़े लिखे हो चाहे बिल्कुल पढ़े नहीं बड़े बादामी विद्वान हो तो अच्छी बात बिल्कुल एक एक अक्षर काला भैंस है भैंस एक अक्षर भैंस एक अक्षर की जानती नहीं ऐसे ऐसे आप अच्छे हैं तो अच्छी बात है मंदे हो बुरे हो तो बुरे हो चोर हो डाकू हो तो बात अच्छी बात है अभी से शुद्राचार हो भजते मानंद भगवत गीता कहती है अभी से शुद्राचार हो सांगो पांडुराचार्य दुराचारी से दुराश्री भजते मामन निभात अनंत निभात अन्य को नहीं बचे अन्य की इच्छा नहीं और इच्छा नहीं सब इच्छा छोड़कर एक भगवान का भजन करते हैं साधु वंश मंतव्य साधु मानना चाहिए क्योंकि सम्यक विवश हो तो निश्चय अच्छा कर दिया है कैसी बढ़िया बात बताई अभी से शुद्राचार हो भजते मामन निभात साधु वंश मंतव्य सम्यक दोष हो क्षिप्रो धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है अरे गुणा भी दुख है नुकसान गुण तो दुख से नहीं होता शश्वत शांति सुधार रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है उनसे नंदन तू प्रतिज्ञा कर दे कि कभी उसको विनाश नहीं होता उसका पतन कभी होता ही नहीं अर्जुन कहते हैं क्योंकि अभी भगवान कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तो अभी भगवान की प्रतिज्ञा टूटने वाली है भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा भीष्म जी ने कहा जो हरे हरे शास्त्र कहूं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुतन कहूं असली माँ बेप माँ बाप को बेटा नहीं मैं अगर भगवान उस हाथ में डाल भगवान इसे लूंगा नहीं भगवान जो हरिहात्र सतन कहा तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुतन कहा असली बाप का बेटा नहीं मैं जो हरिहात्र सतन कहा ऐसे बाण मारे जोर से रथ रोक दिया सब का सब अर्जुन भगवान कहते रहे अर्जुन क्या करते है सब रथ के क्या कहूँ हाथ चलते नहीं ऐसा रथ भर दिया बाणों से जो बाण हाथ चलता नहीं क्या करूँ मैं तो भगवान चक्का लेकर दौड़े भगवान का प्रथम पर गिर गया कि अरे क्या करते वहां पढ़ते क्या आया अपनी शत्रु क्या करते दो बार एक बार सब लेकर दौड़े किसी ने आइया आइया आइया किसी बड़े खुश हो गए प्रसन्न हो गए आज मैं दयाल हो गया आपने मेरे पर सोचे आओ मेरे पिता गिरा दीजिए सबसे गिरा दीजिए खुश हो गए चलाया नहीं सत का प्रयोग नहीं किया खुश ऐसा करता है तू माँ मैंने छोटे छोटे बाण लगाए भगवान के हाथों में लगाम पकड़नी मुश्किल हो गई घायल हो गया भगवान बाण पकड़ नहीं सकते कवच टूट गया सभी लव लुहान हो गए अरे उसे ध्यान किया भागवत में है उसे ध्यान किया जैसे भगत भगवान के फूल चढ़ाता है फूल चढ़ा करके भगवान की सुंदर झांकी का ध्यान करता है इस तरह से भीष्म जी महाराज ने बड़ों से मान करके सुंदर बनाया भगवान को फिर उसे ध्यान कर मेरे शत्रों से अस्त्रों से जिसका शरीर घायल हो गया है खून चमड़ ले गया है ऐसे भगवान की मेरी गलती है उसे ध्यान कर भगत भी कैसे भगत विष्णु जी बना देगा महाराज आओ सब देखे आपने तपस्या दे गया विश्वास दे भगवान कहते कुंती नारायण तू प्रतिज्ञा कर दे मेरे भक्ति प्रतिज्ञा सच्ची होती है, मेरी भक्ति टूट जाती है लोग विश्वास करेंगे नहीं, मैं प्रतिज्ञा कर दूं तो लोग कहेंगे ये प्रतिज्ञा झूठी होगी। शस्त्र लेकर चलाया नहीं, कितनी बार शत्रु ले लिया तो अभी हाथों शत्रु का हो भगवान में शस्त्र नहीं लेगा, शस्त्र नहीं लोग ब्राह्मण सावन ब्राह्मण है गया लोग कैसे नहीं लोग तुमने नहीं पता भगवान को इस वास्ते अर्जुन तुम प्रतिज्ञा तू प्रतिज्ञा कर लेंगे मेरे भक्त का विनाश अध्ययन कौन तेरा प्रतिज्ञा नहीं मैं भक्त प्रवेश मेरे भक्त का विनाश नहीं होता पतन होता ही नहीं सच ही ऐसा विलक्षण आनंद है सज्जनों इतना आनंद है इतना विशेष आनंद सुने आप हम सब आनंद में रहेंगे बोझ हो जाएगी आनंद हो जाएगी अहंकार अहंकार मैंपन है मैंपन वे अशुद्धि चीज है जीने की इच्छा और भोगों की इच्छा और रुपयों की इच्छा उन पर ही आपका अहंकार टिका हुआ है ये नष्ट होते ही अहंकार मिलेगा निर्ममो निरहंकार शादी मदी शरीर ऐसा ब्रह्म स्थिति अहंकार मिटने पर ब्रह्म की स्थिति आप ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त भी हुए थे इसको प्राप्त होने बोझ नहीं होता और ब्रह्म निर्माण में निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है दुख संताप जरी नहीं आपके पास नहीं आता दुख फटकता नहीं इतना बड़ा लाभ है एक सीधी सीधी बात है सर सर बात है केवल भोगों की और रुपयों की इच्छा इतनी सी बात है जो भी पूरी होती नहीं तो पूरी होगी नहीं कभी उम्र भर खर्चते रहो तो पूरी होगी नहीं तरसते रहो कभी पूरी होने वाली नहीं है कभी पूरी होने वाली उसको छोड़ने में क्या पता लगती है जो कभी पूरी होगी नहीं ऐसी इच्छा के छोड़ने में आपको क्या बाधा लगती है बताओ जो पूरी होने वाली नहीं है इतने आप बैठे किसी इच्छा पूरी हुई रुपयों की इच्छा पूरी हुई क्या कर सकेंगे भोगों की इच्छा पूरी हो गई क्या पूरी कभी होगी नहीं अरे उम्र भर होगी नहीं उम्र भर होगी नहीं कभी पूरी अरे उसको छोड़ने में क्या बाधा रही है उसमें घाटा क्या लगा उम्र भर पूरी हो गई थी कभी की उसको छोड़ दो अरे ऐसी ऐसी आपके आप होता है वो छोड़ाते हैं आपको बढ़िया नहीं छोड़ाते हैं आपकी बढ़िया चीज छोड़ने के लिए वो कहते नहीं आपको आफत देने वाली छोड़ दीजिए जो पूरी कभी होने वाली नहीं चलो पूरी नहीं हो तो छोड़ देते यार नहीं सी ऐसा कर दीजिए आप मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगी कितनी बात बढ़िया बात है ये बात पक्की है एकदम सच्ची बात है कभी ये सौदा है तो सौदा व्यापार करते हो फाटका भी करता ही है आपने हमारे आपस में फाटका हो जाए फैल हो जाए तो ब्राह्मणों का ना अब इच्छा छोड़ने में अगर नुकसान हो जाए कोई तो हमारा कहना हमारा नुकसान हो गया नुकसान रत्ती भर नहीं होगा मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगा आफत मिट जाएगी आप भी समझाओ धन की इच्छा से भोगों की इच्छा पूरी होती नहीं इतने आदमी बैठे किसी की पूरी हुई हो तो बताओ भाई हमारे भोगों की इच्छा और रुपयों की इच्छा पूरी हुई कोई बताओ भाइयों में बहनों में से कोई बताओ हमारे रुपयों की इच्छा नहीं रहेगी भोगों की इच्छा नहीं रहेगी वो राजा की बात कह रहा था ना महाराज ने याद दिलाई वो आज कथा कही नहीं हमने याद नहीं रही हमने को आनंद आ गया इसमें अरे भाई तुम सीते बैठे हो हमारे साथ में फाटका कर लो काम कर लो कितनी मौज की बात है आनंद की बात है कोई नुकसान आप होगा नहीं रत्ती मात्र का तो राजा ने देखा कि वो संग आया करके बाहर नहीं आए पता लगा कि वो तो शांत हो गए कि उनके साथ में रहने वाले कोई शिष्य किसी से किया नहीं एक साधु मिले कि मैं उनके साथ में रहा हूँ तो कुछ लिया दिया ले मैंने साथ में रहा हूँ वर्षों साथ में रहा हूँ धनुषद को बुलाओ। राजा ने उनको बुलाए तो आदमी गया, बुला गए बुलाओ। राजा क्यों बुला भाई, मैं क्या कसूर किया? राजा बुलाता है कसूरदार को दंड देने के लिए, मैंने कोई कसूर किया नहीं, क्यों बुलाते हैं? मैं सत्संग की बात पूछना चाहते हैं। अच्छा सर, तो भेष में एक जगह कुत्ती ने बच्चे दे रखे थे, कुत्ते छोटे छोटे उस वहाँ बैठ गए, पेशाब करते होंगे, बैठ गए अपने कमरे में छिपा गया। राजा बैठे, राजा थे तो राजा बड़े चतुर होते हैं, बैठने बड़े ख्याल होता है कि आसन देना चाहिए, खुशी देनी चाहिए, जी देनी चाहिए। तो क्या किया, गली से बचा दिया, इस राजा भी बैठ गए, आप बैठ जाओ। तो बैठ गए, बैठते क्या किया, राजा के साथ पैर कर दिए। राजा ने समझा कि साधु भाई राजसभा में कैसे बैठना चाहिए, राजा उसे भूल गए, समझ है जी, सामने पैर खड़े छठे फेर लिया। तो राजा ने पूछा कि महाराज ये पैर फैलाए कब से, कि हाथ सिकुड़े तब से, पैर नहीं तो हाथ फैला नहीं हो, वो हाथ यूं कर दिया, पैर यूं कर दिया। हाथ कर ले तो पैर कर राजा ने देखा साधु है, ये खोबरी विचित्र है, तमाम अमुक संतों के साथ आप रहे हो, मैं रहा हूँ, तो आपने संतों की बात लेने मैंने जी मैं करती रही, मैं ली नहीं रही, तो कुछ उसका रंग तो लगा होगा आपके, बहुत लगा रंग तो लगा है, तो जैसे घी का बर्तन हो उसमें घी साफ निकाल दिया तो चिकनाहट रह जाती है, कस्तूरी की डब्बी है उसमें कस्तूरी सफेद निकलते है तो कस्तूरी में गंध रह जाती है, ऐसे हमारे में गंध रहेगी, हम क्या करें? हमने लिया नहीं, क्या बर्तन घी लेता है, क्या दिव्या कस्तूरी लेती है, तुम्हें रह जाती है गंध, वो रह जाए हम क्या करें? ऐसी रह गई वो तुम्हारा रह जा, जब देते हमने लिया नहीं, राजन हमने लिया नहीं, संतों का संग करके लाभ लेना चाहे ले रही, परंतु गंध रह गई, चिकनाहट रह गया, ये वो चिकनाहट बताओ। कहते आप राजा लोग हो, ये साधुओं की चीज है, ये आप पूछो बस, क्या नहीं बताओ, पिल्ला काट करके सामने कर दिया, कुतिया का बच्चा छोटा, ये हम समझे नहीं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? अरे बुरा नहीं मानेंगे, तो आप पैर इसमें फर्क नहीं दी रहा, इसके भी आंख है आप भी आंख है, ये विश्वास देता आप विश्वास देते हैं, ऐसे शरीर से पान भौतिक है, पृथ्वी वायु से बड़ा हुआ इसे हमें पंच भौतिक है, इस कुत्ते के पिल्ले में आपने मेरे को फर्क नहीं दिया, यह चिकनाहट है, संतों की आप में और पिल्ले में फर्क नहीं दिया, बोलो फर्क क्या है, चमड़ी इसमें आपके भी है, हड्डी इसमें आपके भी है, मज्जा इसमें आपके भी है, जो आप में सामग्री वो सब इसमें है, इसमें सामग्री वो सब आप में है, फंस होते आपका शरीर फंस होते, ये फर्क क्या बताओ, अब बताओ फर्क क्या, ये चिकनाहट है महाराज, गंध है राजा ने क्या हड्डी कर दी, ऐसा फर्क है समझे, और फर्क कुछ नहीं है, इतना फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ये सुगंधी रह गई। तो इस तरह से संत महात्माओं के संग से सुगंधी ऐसी होती है, ऐसी बात रह जाती है, जो वास्तव में सच्चे संत होते हैं ना उनकी बात ऐसी है, उनके हृदय में फर्क नहीं, कुत्ते के पिल्ले में और राजा में क्या फर्क, आप बताओ, आप बताओ, चमड़ा उसी गई चमड़ा उसी गई, हड्डी उसमें हड्डी उसमें, मांस उसमें मांस उसमें, खून उसमें खून उसमें, फर्क क्या, वो राजपद पर है तो पद ऊंचा हुआ, वो आदमी कैसे ऊंचा होता, आदमी तो पहले ऊंचा चढ़े हुआ ना, फर्क क्या है तब? आप कोई फर्क बताना हुआ तो बताओ भाई, कुत्ते के पिल्ले में और इस शरीर में फर्क बताओ, हाथ है, मांस है, चमड़ा है, खून है, ये उन शरीर में, आप शरीर में, सब शरीर में है, रखने के बाद हम लेते महाराज ही लिया, हम लेते तो हम भी संत हो जाते, हम भी महात्मा हो जाते। और इतनी बात अब रह गई, अगर घी घी है बर्तन में से घी सब निकाल ले, चिकना चिकट निकाले, कसूर डिब्बे में से कसूर निकाल ली, पर गंदम का निकल निकले वो रह जाती है, हम क्या करे, हम हमारे फर्क नहीं मालूम। तो राजा में कुत्ते के पहले में फर्क नहीं, फर्क तो कुछ आपके हाथ ऐसे करे तो पैर जो छोड़ ले, हाथ करे तो दीजिए महाराज, हाथ यूं कर लिया पैर यूं कर दिया, ये बात है। तो ऐसा आनंद एक विलक्षण है, आप सबको, हमारे को सबको मिल सकता है, मेरे को मिल सकता है, आपको मिल सकता है, सबको मिल सकता है, उसमें किसी की मनाही नहीं है। हिंदू मुसलमान का कोई कायदा नहीं, अंग्रेज हो कायदा नहीं, यहूदी हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई हो, मनुष्य मात्र, दूसरे समझते नहीं। मनुष्य समझते हैं कि मन की इच्छा को छोड़ दो, दूसरे विचार छोड़ना आता नहीं, छोड़ते नहीं, और आपकी इच्छा रहेगी और फायदा कुछ नहीं होगा, फायदा कुछ नहीं है। मेरे फायदा बताओ पहले, इच्छा रखने का फायदा, छोड़ने का फायदा, छोड़ने के इच्छा बताओ, छोड़ने के इच्छा बताओ, इच्छा रखने का फायदा आप बताओ, रुपयों की भोगों की इच्छा क्या फायदा मुझे बताओ, इच्छा करने क्या फायदा, पूरी होगी नहीं उम्र भर, लाखों रुपया हो जाए, करोड़ों हो जाए, अरबों हो जाए, तो जो प्रति लाभ लोभ अधिक आई, जो प्रति लोभ है जो लोभ ज्यादा होगा, जो करोड़ रुपया अरबों रुपया आप चाहना होगी, फायदा होगा नहीं, ऐसी इच्छाओं का त्याग करो। हमारे जीने की इच्छा नहीं है, हम कोई तरह की इच्छा नहीं, चाह गई चिंता मटी मनवा बेपरवा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कष्ट नहीं सहाय सुख सहानुपति सा, बादशाहों का बादशाह, बड़े से बड़ा बादशाह है, तो क्या चाहे नहीं। कश्मीर के राजा जंगल में गए, एक बाबा जी बैठे थे, और बाबा जी पूछा आप कौन है, उसने पूछा आप कौन है, मैं राजा हूँ, पुरानी बात है, मैं कश्मीर का राजा हूँ, तो मैं महाराजा हूँ, तुम राजा हो हम महाराजा हैं, क्या आप महाराजा कैसे हैं, क्या आप राजा कैसे, ये बताओ आप राजा कैसे, हम महाराज बताएंगे तुम राजा कैसे, कि मैं चाहे जिसको अपने देश में से निकाल दू, अपने देश में से चाहे जिसको निकाल दू, चाहे जिसको धन दे दू, ऐसा आप सहज में निकालते, चाहे जिसको निकाल दू, आप सकते हैं, ऐसे शक्ति लगते हैं, हाँ मच्छरों को निकाल दीजिए, इससे क्या पैदा होती है, मच्छरों के दांत से काटते हैं, क्या पैदा होती है, क्या लाभ होता है, बताइए निकाल दो नहीं सही मच्छर को, और कहते चाहे जिस निकाल दो मच्छर को, निकाल दी सही मच्छर को, चाहे निकाल दे, अभिमान करते हो कोरा निकालो मच्छरों, मच्छरों निकाल दो, क्या आपको घाटा लगता है बताइए, मच्छरों में क्या पैदा होती है, हजार रुपया लाख रुपया हमारे दे दीजिए, तुम्हारे कैसे दे रहे, आंकड़ों लगे कैसे दे दे, तो मतलब आप गए, हमारी इच्छा वही नहीं है, हमारे कोई चाहना नहीं है, आज मर जाए तो अभी मर जाए, अभी कोई कोई इच्छा नहीं है, जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं, हमारी किस इच्छा है ही नहीं मन में, बताओ अब महाराज अपने हमारे कभी क्या, तुम्हारे राजा पड़ा मैं दो बात, दोनों बात कभी, दोनों बात दोनों में फैल हो गया, हमारे कोई इच्छा नहीं, उत्साह नहीं, बताओ हमें फैल करो, आप राजा हो, महाराजा है, बोलो राजा बेटा की महाराजा बेटा, आप राजा है, महाराजा है, तो चाह गई चिंता मटी मनवा बेपरवा, जिसके कसरे यशो सहन पर सब का भाषा है, चाहिए नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, चाह चोहडी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच, फिर चाह नहीं होता केवल ब्रह्म स्वरूप होता है, इस चाह का छोड़ो सब मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, महाराज हो जाएगा, अरे पूरी होगी नहीं जब भाई कभी। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 18 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से राम कृपा श्याम कृपा कानपुर में हुआ।